وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عربی زبان میں ربا زیادتی اور اضافے کو کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت بھی ہمیں بتلاتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے. مالک کا ایک اور فرمان اسی معانی کے اندر سنیے، ان تکون امت ہی اربا من امت. یہ ربا کی لغوی تعریف ہے، سود کی لغت کے اندر اس کا معنی. سود دراصل زیادتی اور اضافہ کا نام ہے، خواب و فی نفسی ہی اسی چیز میں ہو یا اس کے مقابل میں، جیسے ایک درہم کے بدلے میں دو درہم. کسی بھی قسم کی حرام خرید و فروخت کو بھی سود کہا جاتا ہے، اور اسلامی شریعت میں، شریعت کی اس طرح میں کچھ مخصوص اشیاء میں زیادتی اور اضافے کو سود کہتے ہیں. سود کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، زیادتی اور اضافے کا سود، اور تاخیر اور ادھار کا سود. یہ سود لینا دینا، سودی کاروبار کرنا یہودیوں کی عادات میں سے اور ان کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے. یہودیوں کے ہاں بہت ساری چیزیں، بہت ساری باطل حیلے اور ایسے امور جس کو اللہ عز و جل نے منع کیا تھا، اس کو وہ اپناتے اور اپنے انبیاء علیہم السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. انہی باطل حیلوں میں سے ایک حیلہ یہودیوں کا سود خوری کا، سود کھانے کا بھی تھا، جبکہ اللہ عز و جل نے ان یہودیوں کو اس سود کے کاروبار سے، سود کے لین دین سے اور سود کے معاملے سے منع فرمایا. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْ. جو پاکیزہ چیزیں ان یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھی، وہ ہم نے ان پہ حرام کر دی ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ عز و جل کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اس کے لینے کے باعث. یہ سود لیتے تھے، اور سود کے لینے دینے سے، سودی کاروبار کرنے سے، سود کے معاملات سے اللہ عز و جل نے یہودیوں کو منع کیا تھا، لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے. تو اللہ عز و جل نے جتنی پاکیزہ چیزوں کو ان پہ حرام کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ظلم کرتے تھے اور اللہ کے راہ سے روکتے تھے، اپنی طرف سے اپنے لیے مسائل گھڑ لیا کرتے تھے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سود لینے سے منع فرمایا تھا، تو انہوں نے اسے لیا، کھایا، اور اس کے لینے اور کھانے کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے اختیار کیے، اور قسم قسم کے شبہات پیدا کیے، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھایا. یہ سود لینا دینا، سودی کاروبار کرنا، سود کے معاملات کرنا، یہودیوں کے معمولات میں سے اور یہودیوں کے معاملات میں سے ایک معاملہ. یہودیوں نے سود کو حرام کرنے والی جو نص تھی اس میں تحریف کی، چنانچہ سود کی حرمت کو صرف یہودیوں کے باہمی لین دین کے لیے رکھا گیا. یہودیوں نے یہ عقیدہ گھڑا، یہ بہانہ تلاشا کہ یہودی جب یہودی سے معاملہ کرے تو سود نہ لے، نہ سودی معاملہ کرے، لیکن جب ایک یہودی غیر یہودی سے، ایک نصرانی سے معاملہ کرے تو پھر وہ سود لے اور بلا حرج لے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام راب ہے، وہ کہتا ہے جب نصرانی کو ایک درہم کی ضرورت ہو تو یہودی کو چاہیے کہ ہر طرف سے اس نصرانی کو اپنے قبضے میں لے لے، اس پر سود، خوب سود در سود اضافہ کرے، یہاں تک کہ وہ اسے تنگ اور لاچار کر دے اور اسے ادا کرنے سے عاجز رہ جائے، جب تک اس کی ساری دولت یہودی کے ہاتھ میں نہ آ جائے، یا کم از کم وہ سود جو اس کو اس ایک درہم پہ مل رہا ہے اس نصرانی کی دولت کے برابر نہ ہو جائے. نصرانی کو سود دے، پیسہ دے، اور جب وہ اس وقت پہ ادا نہ کر سکے تو اس کو سود کے بدلے میں مہلت دے دے کہ ٹھیک ہے تم نے 10 ریال مجھے دینے تھے لیکن تم نہیں دے سکے، اب تم 1 مہینے بعد 20 ریال دے دینا، وہ اگلے مہینے 20 نہیں دے سکا اس سے اگلے مہینے اس کو 40 دینار کا، 40 ریالوں کا اور 40 درہم کا کہا۔ اس طرح یہودیوں نے جو سود کی حرمت کی آیات تھی، اللہ کے احکامات تھے، ان کو بدل ڈالا غیر یہود کے لیے، لیکن آپ اس میں کہا یہ حرام ہے اور غیر یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا حلال ہے اور بالکل جائز ہے۔ اللہ عز و جل نے یہودیوں پر سود کو حرام کیا مگر انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کو بدل دیا، اپنی فطری ایک شرارت جو اس کے اندر تھی، جو اللہ کے احکامات سے کھیلا کرتے تھے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے انبیاء کے احکامات کو ترک کرتے تھے، تو اس حکم کو بھی انہوں نے بدل ڈالا۔ یہ سودی معاملات، یہ سود کا لینا دینا، یہ سود پر کاروبار کرنا، یہ یہودیوں میں بھی تھا اور اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جہلیت کے اندر بھی تھا۔ زمانہ جہلیت میں سود بہت عام تھا، بلکہ اس دور کے لوگ اس کو کاروبار سمجھتے تھے، اس کو پرافیٹیبل ایک چیز سمجھتے تھے اور اس کے ذریعے سے کمائی کیا کرتے تھے۔ جس طرح کی احادیث اور تفاسیر ہمیں اس کا علم دیتی ہیں، زمانہ جہلیت میں ایک شخص کو دوسرے پر قرض ہوتا تو وہ کہتا میں تم کو اتنا اور دوں گا، مجھے کچھ مہلت دے دو۔ جیسے ہمارے ہاں بھی سود کا یہی معاملہ ہے، سود کی قسط طے ہے، قرضے کی قسط طے ہے کہ آپ نے ہر مہینے اتنی قسط دینی ہے، 1 مہینہ آپ نہیں دے سکے تو اس میں مزید پیسے کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ کفار مکہ کا بھی یہی رواج تھا، وہ بھی یہی کیا کرتے تھے، ان کے معاشرے کے اندر بھی یہ بیماری موجود تھی۔ وہ کہا کرتے تھے تمہیں 10 ریال کے اوپر 5 اور مل جائیں گے، 15 ہو جائیں گے، مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دو۔ چنانچہ وہ سود کے بدل پر، پیسے کے بڑھوتی کے بدل پر، اضافے کے بدل پر اس کو مہلت دیتا رہتا اور اس طرح سود در سود اس غریب آدمی پہ جمع ہوتا رہتا اور وہ اس سود کے بوجھ کے تلے دبتا جاتا۔ زمانہ جہلیت میں سود ان منافع بخش کاروبار میں اس کا شمار ہوتا جو صاحب مال کو حاصل ہوا کرتا تھا، اس سے اپنے انسان بھائی کی ذلت، اذیت اور پریشانی کی قطن کوئی فکر نہ ہوتی، اس کو یہ سوچ اس کے دل میں پیدا نہ ہوتی کہ میرا بھائی اس طرح مصیبتوں میں گر رہا ہے، ذلت میں گر رہا ہے، اذیت اور تکلیف میں آ رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہ ہوتی، بلکہ وہ کاروبار کرنے کے لیے اور مزید مال اکٹھا کرنے کے لیے مہلت پہ مہلت دیتا تاکہ اس کا مال مزید بڑھتا جائے۔ یہ سب کچھ جہلی اعمال کی قباحت، ان کی اخلاق کی بربادی کا سبب تھا۔ لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ یہودیوں اور کفار کے راستے پر چلنے کی بجائے اللہ عز و جل کی شریعت کے واضح اصولوں پر چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور اس حرام کام میں، اس حرام کاروبار میں، اس حرام معاملات کے اندر اپنے آپ کو برباد نہ کرے، اپنے مال کو برباد نہ کرے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے، غور کیجئے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت کو سن کر رک گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور جو وہ شخص اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اور جس نے پھر بھی کیا، اللہ کے احکامات آنے کے بعد، آیات کو سننے کے بعد، احادیث کان میں پڑ جانے کے بعد پھر بھی وہ اس سودی معاملات میں چلتا رہا، یہ کاروبار کرتا رہا، تو پھر سن لیجئے وعید کتنی شدید ہے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے تو پھر وہ جہنمی ہے، وہ اصحاب النار میں سے ہے اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور مقام پہ غور کیجئے، قرآن حکیم ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، مسلمان جس کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوا کرتی ہیں زندگی میں، کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیات، یہ دو ٹوک بالکل سادہ سادہ ترجمہ کے ساتھ اپنے دل میں اتاریے اور پھر سب سے پہلے، سب سے پہلے اپنی ذات پہ غور کیجئے، اپنے کاروبار پہ غور کیجئے، اپنے معاملات پہ غور کیجئے، کہیں ہم جان بوجھ کر یا انجانے میں اس یہود و نصارہ کے راستے پر، مشرکین اور کفار کے راستے پر تو نہیں چل رہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. اللہ سود کو مٹاتا ہے، بظاہر سود لینے والے کو جب وہ کلکولیشن کرتا ہے، دو جمع دو چار کرتا ہے، تو اس کو بڑھوتی نظر آتی ہے، اضافہ نظر آتا ہے، زیادتی اپنے مال میں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ عز و جل سود کو مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار کو اپنا دوست نہیں رکھتا. سود خور کے لیے سب سے بڑی وعید کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے، اللہ کے دوستوں میں سے اور اللہ کے پیاروں میں سے نکل جاتا ہے. اس سے بڑا اور کیا سزا ہوگی؟ باقی سزائیں ساری ایک طرف، لیکن سود خور کی ایک سزا اس کی بربادی کے لیے کافی ہے کہ اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو اپنے دوست نہیں رکھتا، بلکہ اپنے دوستوں کی لسٹ میں سے ایسے بندوں کا نام نکال دیتا ہے جو ان راہ کے راہی بنتے ہیں. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، مالک عز و جل فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے داروں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اسلام سے نسبت کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور تمہارے سود میں سے جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. تم نے زمانہ جہلیت میں علم نہ ہونے کی بنا پر شیطان کے وسوسوں میں آ کر نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اگر کسی سے تم نے سود کا معاملہ کیا ہے، سودی کاروبار کیا ہے، سود پہ لین دین کیا ہے، کوئی تمہارے سود کے نیچے دبا ہوا ہے، چلو تمہیں علم نہیں تھا، لیکن جب تمہیں اللہ کی آیات پہنچ گئی، جب تم نے قرآن کی آیات سن لی، جب تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن لیا، تو اللہ سے ڈر جاؤ، ان سودی معاملات سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان معاملات سے توبہ طائب ہو جاؤ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے مومن ہو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، اگر تمہارا کتاب اللہ پر ایمان ہے، اگر تم اہل ایمان ہو، اگر تم مومن ہو، تمہیں مومن ہونے کا دعویٰ ہے، تو مالک عز و جل تمہارے لیے یہ آرڈر جاری کر رہا ہے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، اب اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر طرح کے سود سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم قرآن کی آیات سننے کے باوجود سود لے رہے ہو، سود پہ کرو کاروبار کر رہے ہو، سودی بینکوں سے گاڑیاں قسطوں کی صورت میں، اور ایک قسط کے شارٹ ہونے پر 5% یا 10% یا 2% اس پہ پلنٹی دیتے ہو، گھر بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو زمین رہن رکھ کر، زمین بینک کے پاس رکھنے کے بعد پھر سود پر پیسہ لے کر اپنا گھر بناتے ہو، ارے کچے جھونپڑے میں رہ لو، ارے ٹینٹ لگا کر رہ لو، ان کوٹھیوں سے کیا ملے گا اگر تم اللہ کے دوستوں سے نکل کر اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے. اگر تم اہل ایمان ہو تو پھر رک جاؤ، اور لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم پھر بھی یہ کاروبار کر رہے ہو، اگر پھر بھی تم یہ معاملہ کر رہے ہو، درمیانی طبقے کا آدمی یہ سود کا معاملہ کب کرتا ہے؟ اس کے پاس زمین ہے، وہ کہتا ہے جی زمین تو ہے، اس کو کیش کرنے کے لیے ٹریکٹر نہیں ہے، زرعی آلات نہیں ہے، میں اس زمین پر بینک سے سود لے کر اپنا سود پہ ٹریکٹر لے کے کماتا جاؤں گا اور قسطیں ادا کرتا جاؤں گا، میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، میں اچھا مکان لیتا ہوں، میں اچھا مکان بنا لیتا ہوں، اس کے لیے میں بینک سے سود لے لیتا ہوں. گاڑی لینے کا جی آتا ہے تو بینک سے، جو سود کا معاملہ ہے، جو سودی کاروبار ہے، جو سود کا لین دین ہے، ہر بینک کی گاڑی کی ماہانہ کس شارٹ ہونے پر پلنٹی کا معاہدہ موجود ہے، اس پہ سائن کرتا ہے ہر مہینے، اگر قسط ادا نہیں کر سکتا تو اس پہ سود اور مزید چڑھ جاتا ہے. تو سنو قرآن حکیم کی آیت کتنی شدید ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر پھر بھی تم باز نہیں آتے، قرآن سن کر باز نہیں آتے، حدیثیں سن کر باز نہیں آتے، قرآن پڑھ کر باز نہیں آتے، پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بھی باز نہیں آتے، پھر اللہ کا اعلان سنو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تیاری کر لو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، سود خور کو قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں نیزہ دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اپنے رب سے جنگ کی تیاری کر لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ ہم جتنے اہل ایمان بیٹھے ہیں تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اگر ہم میں سے کوئی بے علمی کی بنیاد پر نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے اس حرام کام میں لگ چکا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دے اور اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے اگر تم باز نہیں آتے تو تمہاری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اب سوچیے اللہ کے لیے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو جائے، اچھا مکان، اچھا گھر، اچھی گاڑی، زمینوں کے لیے ٹریکٹر، قسطوں پر بینکی سود کے بینکوں سے معاملات کرنے والوں، اللہ کی دشمنی عزیز ہے یا اچھی کوٹھی عزیز ہے؟ اللہ کی دشمنی پیاری ہے یا اچھی کار پیاری ہے؟ اللہ کی دشمنی پیاری ہے یا پھر یہ اپنی زمینوں کے لیے زرعی آلات لینا زیادہ پیارے ہیں؟ اللہ کے لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال کی بات آپ کو سناتا ہوں، بلال رضی اللہ عنہ وارضہ، جب حضرت عمر حضرت بلال کی کمر دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہما، جو کمر گوشت اس پہ نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی، حضرت عمر پوچھتے ہیں اے بلال تو نے اپنے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، کیوں تیری کمر کے ساتھ یہ حال ہوا؟ تو جواب میں کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وارضہ، سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پہننے کو تن ڈھانپنے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اے عمر اگر اللہ کی توحید ہاتھ میں نہ ہو، اگر ایمان باللہ قوی نہ ہو تو پھر گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں زبان سے کہا کرتا تھا احد احد احد، اور کفار مکہ مجھے تپتے ہوئے ریت پہ لٹاتے تھے، انگاروں پہ لٹاتے تھے، پتھروں پہ لٹاتے تھے، میرے جسم کی چربی نکل کے ان انگاروں کو بھجا دیا کرتی تھی، عمر میں یہ ساری مصیبتیں اس لیے برداشت کرتا رہا، یہ جو چاہے کر لے، میں اللہ کے پیاروں کی سب میں شامل ہوں۔ آج ایک گھر بنانے کے لیے، آج اس 60 سالہ زندگی کے 4 ایام سکھ سے گزارنے کے لیے، بغیر شرم و حیا کے کلمہ پڑھنے والا کبھی قرضے لیتا ہے، کبھی سود پہ معاملات کرتا ہے، ارے وہ تو دور کی باتیں ہیں۔ آپ اور میں اپنی کمپنیوں میں دیکھیں، اگر کسی کمپنی میں 6 مہینے تنخواہ نہیں ملتی تو کیا یہ نچلے طبقے کے لوگ سود کے معاملات نہیں کرتے؟ اجی میں نے پیسے گھر بھیجنے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس تنخواہ بھی نہیں آئی، تیرے پاس اگر پیسے ہیں تو مجھے 500 ریال دے دے، میں اپنے گھر بھیج کے اپنا کام چلا لوں، جب مجھے پگار ملے گی، سیلری ملے گی، تنخواہ ملے گی، میں تجھے 600 ریال کر کے واپس کر دوں گا۔ کیا یہ ہمارا معاملہ نہیں چل رہا؟ 4 دن سانس اچھے گزارنے کے لیے ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں جس جماعت کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، آؤ اللہ رسول تم سے جنگ کرے گا، اور تم اللہ رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے صف میں کھڑے ہو، اور اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ طائب ہو جاؤ، جو راس المال، جو اصل پیسہ، جو اصل زر تم نے لگایا ہے، جو اس کو لینے کے تم حقدار ہو، سود کو چھوڑ دو، اپنی اصل قیمت، اصل قرضہ اگر کسی کو دیا ہے وہ واپس لے لو۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یہ شریعت کی رحمتیں، یہ مالک کی عنایتیں ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو، نجات پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی شریعت پہ عمل کرو گے، تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ سے ڈر جائے اللہ پھر اس کے راستے کھول دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. جب اللہ عز و جل نے یہودیوں کو سود سے منع فرمایا اور اسے ان پر حرام قرار دیا تو انہوں نے اللہ کے حکم کو ضائع کر کے حیلوں اور بہانوں کی راہ اپنائی، تو اللہ عز و جل نے اس کا نقشہ کھینچا. ذرا سنیے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے مار کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. تم جو بیاج پر دیتے ہو، جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. بظاہر تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ بڑھ رہا ہے، تمہاری رسید میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. بظاہر کہیں سے سود کا پیسہ آ بھی جائے، اللہ کی طرف سے ایسی مصیبت پڑتی ہے، بیٹا ایسا بیمار ہوتا ہے، بیوی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے، سود کا پیسہ 10,000 روپے آیا تھا اور بیوی اور بچے کی علاج کے لیے 20,000 لگ جاتا ہے، یہ تمہیں آتا دکھ رہا ہے، جاتا نہیں دکھ رہا. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں، تمہارے نزدیک یہ بڑھ رہا ہے. لیکن یاد کر لیجئے، فلا یربو عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھ رہا، یہ اللہ کے ہاں سود ہمیشہ گھٹے میں ہے، ہمیشہ خسارے میں ہے، ہمیشہ نقصان میں ہے. اور جو کچھ تم صدقہ زکات دیتے ہو اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جن کا مال دو چند ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. اور صدقے کی مثال کتنی پیاری بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قیامت کے دن ایک شخص اپنے میزان میں، نامہ اعمال کے ترازو میں، کھجوروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھے گا. وہ کہے گا، یا اللہ، اتنی کھجوریں، میں نے کبھی تیرے نام پہ صدقہ نہیں کی، یہ کہاں سے آ گئی؟ مالک کہے گا، میرے بندے، تو نے فلاں دن آدھی کھجور خالص میری رضا کے لیے فلاں فقیر کو نہیں دی تھی. وہ کہے گا، ہاں اللہ، وہ آدھی کھجور تو یاد ہے. مالک فرمائے گا، میرے بندے، وہ تیرے لیے آدھی کھجور تھی، میں اس کھجور کی پرورش کرتا رہا، وہ میری رضا کے لیے، میں نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا، میں نے اس کو روک کے نہیں رکھا، بلکہ اس کی پرورش ہوتی رہی، اور آج یہ کھجوروں کا سارا ڈھیر اسی آدھی کھجور کا بدلہ ہے. یہ صدقہ اور خیرات، یہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کے معاملے، یہ اللہ کے ہاں بڑھتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا مال دو چند ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. سود کے حوالے سے قرآن حکیم کی یہ آیات آپ نے سنی. آئیے امام الانبیاء، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی سنیں. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کے دونوں گواہ، ان پر لعنت ہے. اور فرمایا، یہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کا گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے، اور گناہ کے اندر یہ سب برابر ہیں. وہ بینک جو سود پہ چلتے ہیں، جو اس سود کے نظام کو سہارا دے کر کھڑے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں بینک کا مینیجر، بینک کا کیشیئر، بینک کا کلرک، بینک کا گن مین، یہ سارے کے سارے اس سود کے گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے، مولوی صاحب، ہم تو اپنی محنت کا پھل لیتے ہیں. بینک کا کیشیئر، محنت کرتا ہے اس کا پھل لیتا ہے، بینک کا منیجر محنت کرتا ہے اس کا پھل لیتا ہے، بینک کا کلرک اپنا کام کرتا ہے اور اس کی پگار لیتا ہے، گن مین کام کرتا ہے اور پگار لیتا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سود نہیں کھاتے، یہ تو ڈیوٹی کر کے پیسے لے رہے ہیں، ان کا قصور یہ ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، برائی کے کام میں ساتھ نہ دو، یہ گناہ کا کام ہے، یہ اس سود کی معیشت کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے، تو گناہ میں برابر ہے۔ مثال دوسری سنیے اور اس سے سمجھیے، یہی گن مین، یہی کلرک، یہی کیشئر، اس کو بدکاری کے کسی اڈے کا گن مین بنا دیا جائے، وہاں لکھنے والوں کا اس کو کام دے دیا جائے کہ جتنے آ رہے ہیں زنا کرنے والے، تم ان کا نام لکھو، ان کو ایڈریس بتاؤ، ان کو روم نمبر بتاؤ اور ڈیوائڈ کر دو۔ یہ خود بدکاری نہیں کرتا، یہ خود اوپر نہیں جاتا، یہ نیچے بیٹھا ہوا صرف کاؤنٹنگ کر رہا ہے، فلاں آیا اس کو اس روم میں بھیج دیا، واپسی پہ اس سے جو 50-60 روپے تھے وہ لے لیے۔ کیا خیال ہے یہ اس زنا کے کاروبار میں برابر کا شریک نہیں ہے؟ حالانکہ اس نے تو زنا نہیں کیا نا، یہ تو اوپر نہیں کیا، اس نے تو بدکاری نہیں کی، لیکن اس گناہ کے اڈے کو چلا رہا ہے، اس میں اس کے اندر ایک اینٹ ہے، تو ایسا نظام، ایسا عمل جو اللہ کی بغاوت پر ہو، اس میں ساتھ دینے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر لعنت برستی ہے جو سود کھاتا ہے، جو لیتا ہے، جو دیتا ہے، جو لکھتا ہے، جو گواہ بنتا ہے، اور یہ سب گناہ کے اندر برابر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں نے خواب دیکھا، میرے پاس کچھ فرشتے آئے، مجھے ایک مقدس مقام کی طرف لے گئے، میں وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک نہر ہے، خون کی نہر، ایک شخص اس خون کی نہر میں غوطہ زن ہے، اس خون کی نہر میں ہے اور چاہتا ہے وہ اس سے باہر نکلے، اور جب باہر کنارے کی طرف آتا ہے تو دوسرا شخص جس کے پاس پتھر ہے، وہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ پہ مارتا ہے اور یہ واپس اس نہر کے اندر پھر جا کر گرتا ہے۔ میں فرشتوں سے پوچھتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو جس کو آپ نے نہر کے اندر دیکھا جس پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ خون کی نہر کے اندر گر رہا ہے، یہ سود خور انسان ہے، یہ لوگوں کا خون پینے والا۔ کتنے ہی واقعات اپنے ملکوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، اخبارات میں پڑھے ہوں گے، انسان پہ سود در سود، جب پیسہ بہت چڑھ جاتا ہے وہ دینے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا، نہ اس کے پلے میں مکان ہے، نہ زمین ہے، پھر ایسا انسان خودکشی کے راستے پہ چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ جس کو ہم نے خود دیکھا، جس کے ہم خود گواہ، ایک مسکین پھل فروٹ کا کام کرنے والا، وہ قرضوں میں دب گیا، وہ معاملات میں دب گیا، نہیں برداشت، لوگوں کے طعنے، لوگوں کی اذیتیں برداشت سے باہر ہوا، چلتی ہوئی ٹرین کی پٹڑی پر آیا، اپنا سر رکھا اس کے اوپر سے ٹرین گزر گئی اور ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں میں نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا۔ ارے تمہارے اس سود کے کاروبار کی بنا پر تو یہ آدمی اتنا ذلیل ہوا ہے، انسانوں کی عزتوں سے، انسانوں کی جانوں سے کھلواڑ ہے یہ معیشت جس کی بنیاد سود ہے، یہ سود کا کاروبار۔ یاد کر لیجئے، اس دنیا میں خون پینے والے غریبوں کا، ان کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے، وہ قیامت کے دن بھی خون کی نہر میں غوطے کھاتے ہیں، اور جب نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے منہ پر پتھر مارا جاتا ہے، کہ دنیا میں کتنا بھی تمہارے سامنے کوئی غریب روتا اور پیٹتا، تمہارے دل میں نرمی پیدا نہ ہوتی، تمہیں اپنا مال بڑھانے کی فکر تھی، تمہیں اپنا مال اکٹھا کرنے کی فکر تھی، تو آج تمہارے منہ کے اندر پتھروں کی بارش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، یہ برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے بچو، شرک ہلاک کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے۔ یاد کر لیجئے، یہ درس ہم آپ کو اکثر اکثر ملاقاتوں میں یاد کرواتے ہیں، جو بات بار بار دہرائی جائے وہ ذرا یاد ہو جاتی ہے اور دلوں میں اتر جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے خطرناک بیماری شرک کی بیماری ہے، جو اس میں مبتلا ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ اللہ کی ذات میں شرک ہو یا اللہ کی صفات میں یا اللہ کی عبادت میں، جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ یا علی مدد کہنے والو، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں لگانے والو، قبروں کا طواف کرنے والو، قبروں پہ سجدے کرنے والو، پیروں کے پاؤں پکڑنے کے لیے ان کے سامنے رکوع کی کیفیت بنانے والو، ان کی قبروں پر بکروں کی نیاز دے کر، جانوروں کی نیاز دے کر، خون بہا کر اللہ کی عبادت میں ان مردوں کو شامل نہ کرو۔ اور اگر اس شرک کی بیماری سے تم باز نہیں آتے تو یاد کر لو، یہ شرک ایسی مہلک چیز ہے، تمہاری نیکیاں اس زمین و آسمان کے درمیان بھری ہوئی ہو، اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر شرک ہوا ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ہبا منثورا، یہ ریت کے ذرات کی طرح اڑا دی جائیں گی۔ شرک کی موجودگی میں نہ نماز قبول ہے، اللہ سے ڈر کر کہہ رہا ہوں، شرک کی موجودگی میں نہ تہجد منظور، نہ اللہ کو روزے قبول، نہ جہاد اور صدقہ اور خیرات منظور۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، شرک سے بچو، جادو سے بچو، اللہ کی حرام کردہ جان کو ناحق قتل کرنے سے بچو۔ مسلمان کے لیے اس کا خون حرام، اسلامی شریعت خون کے بدلے خون میں اسے قتل کر سکتی ہے، قصاص کی صورت میں قتل کر سکتی ہے، کسی مسلمان کو لائق نہیں وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے۔ اور یہ بیماری خون بہانے کی، یہ بیماری افسوس عام ہو چکی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے قریب قتل عام ہو جائے گا، خودکش حملے، مسجدوں پر حملے، امام باڑوں پہ حملے، بازاروں میں حملے، کاروں میں بارود بھر کے کسی جگہ پہ ٹکرا دینا، اور اس کو اسلام کے نام پہ یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اللہ کی قسم اسلام ان عملوں سے بری ہے۔ مارنے والے دلیل دے سکتے ہیں کہ ہم تو کفار کو مار رہے ہیں، ارے ایک کافر کو مارتے ہوئے جن 20 مسلمانوں کا خون تو نے اپنے سر لیا ہے، اس کا کیا جواب دے گا؟ اگر کافر حربی ہے، حالت جنگ میں ہے، مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے تو معاملہ الگ ہے، لیکن وہ حربی کافر رہی ہے، مسلمانوں کے ملک میں کوئی پناہ لے کر رہ رہا ہے، اور تم اس پر آ کر حملہ کرتے ہو، اس ایک کو مارنے کے ساتھ تم 20 مسلمان بھی مار دیتے ہو، 20 کلمہ گو کا خون بھی بہا دیتے ہو، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناحق خون بہانے سے بچو، سود کھانے سے بچو، یہ سود کھانا ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں، یتیم کا مال کھانا، آدمی کے مر جانے پر ان کے یتیموں کے گھر سے تیسرے کی دیگیں چڑھوانے والے مولویوں، ساتویں کا ختم دلوانے والوں، نواں دسواں چالیسواں کل اور برسی کے نام پر یتیموں کا مال کھانے والوں، تمہارا یہ عمل ہلاکت خیز عمل ہے۔ اور دوران جہاد جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانے والے، یہ عمل بربادی کا عمل ہے۔ مسلمان جب کافر سے آمنا سامنا ہو جائے پھر اپنی جگہ پہ ڈٹ جاتا ہے اور اپنی گردن کو کٹوا لیتا ہے۔ وہ غازی یا شہید ان دو میں سے ایک لقب کو پاتا ہے۔ مسلمان میدان جنگ کے اندر کفار سے حالت جنگ میں ہوتے ہوئے بھاگا نہیں کرتا۔ اور یہ ظالم جو کافروں کی فوج پہ پہاڑوں میں بیٹھ کے دو چار پٹاخے چلا کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر کفار مسلمانوں کی بستیوں پہ حملے کر کے ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں اور یہ خاموش محفوظ راستوں سے اپنے بارڈر پار کر کے گھر آ جاتے ہیں اور پھر اس عمل کو جہاد بھی کہلاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب مسلمان کافر کے ساتھ حالت جنگ میں آ جاتا ہے پھر میدان جہاد سے مسلمان اپنی پشت کو پھیرا نہیں کرتا, ڈٹ جاتا ہے, یا تو ان کو شکست دیتا ہے یا پھر اللہ کے نام پہ قتل ہو کر اللہ کی جنتوں میں پہنچ جاتا. یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سا دین اور اسلام ہے کہ تم مسلمان بستیوں کو مروانے کا سبب بناؤ؟ یہ تو ایسے ہی ہے, وہ شہد کی بڑی مکھی کا آپ نے دیکھا ہے, اس کو ہمیں پنجابی زبان میں ڈومنا مکھی کہتے ہیں, شہد کی بڑے والی مکھی جو پہاڑوں میں گھر بناتی ہے, اس کا بڑا سارا چھتا بیٹھا ہو اور کوئی بندہ غلیل میں پتھر ڈال کے اس کو مار کے موٹر سائیکل پہ کک مارے نکل جائے, اب یہ مکھیاں اڑ کے مسافروں کو کاٹیں, ثواب دارین کس کو ملے گا؟ ارے اگر چھیڑا ہے تو ڈٹ کر مقابلہ کر, اور اگر ہمت مقابلے کی نہیں تو چھیڑا کیوں ہے؟ اگر ہمت ہے, مسلمانوں میں ہمت ہو, وہ آ کر کفار کے سامنے ڈٹ جایا کرتے ہیں. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ورضا, چند ہزار کا لشکر ہے, 1.5 لاکھ رومی فوج سے ٹکر ہے, ان کی لاشوں پر لاشیں گرا دیتے ہیں, لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ مسلمان کافروں کی فوج کو چھیڑ کر بھاگ جائے اور وہ اٹھ کر مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کر دے اور یہ طاقت ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہ آئے. میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنے والا ہلاکت خیز عمل کا مرتکب ہو رہا ہے, اور پاک باز غافل مومنہ عورتوں پہ تہمت لگانا ان چیزوں میں شامل ہے جس کو اللہ کے نبی ہلاکت والی چیزیں کہہ رہے ہیں. یہ بیماری بھی عام ہے, بغیر تحقیق کے, بغیر گواہوں کے, زبان اتنی تیز, اس کے جملے اتنے خطیر, کبھی اس پر تہمت لگا دیتی ہے اور کبھی اس پر تہمت لگا, یہ بڑی بدکار ہے جی, وہ بڑی بدکار ہے, تو نے بدکاری کرتے ہوئے اس کو دیکھا؟ کہا نہیں جی دیکھا تو نہیں. ارے اگر 3 گواہ ہو کسی کی بدکاری کی گواہی دے, چوتھا گواہ ان کے پاس نہ ہو, شریعت ان 3 کو بھی درے مارنے کا حکم دیتی. اور جو غافل ہو, جو پاکیزہ عورت ہو, جو مومنہ عورت ہو, اس پہ زنا کی تہمت لگانے والا اتنے بڑے جرم کا شکار ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن اور یہ دنیا بھی, ان دونوں جہانوں میں ایسے بندے پر اللہ کی لعنت برستی. لعنوا فی الدنیا, دنیا میں بھی ان پر لعنت اور آخرت میں بھی ان پر لعنت, جو کسی پاکیزہ غافل مومنہ عورت پر زنا کی تہمت لگائے. ابن ماجہ میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی سودی کاروبار, سودی معاملہ کثرت سے کرتا ہے, اس کا انجام کار قلت, کمی اور تباہی پر ہوا کرتا ہے. دیکھ لیجئے سود کے کاروبار کرنے والوں کی کیفیت, کہیں آپ کو وہ نوٹوں میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور کہیں فقیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو اللہ کے قانون سے ٹکر لے, اللہ کی شریعت سے ٹکر لے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا انجام بالآخر تباہی پر ہوتا ہے. ابو داؤد میں ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا, سنو, زمانہ جہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا ہے. زمانہ جہلیت میں جو سود تھا, میں اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. تمہارے لیے صرف تمہارا اصل مال ہے, اصل مال جس کے تم حقدار ہو, نہ تم پر ظلم, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. سنو, زمانہ جہلیت کا ہر خون ختم کر دیا گیا ہے, اور سب سے پہلا خون جسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتا ہوں وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے. پھر فرمایا, اے لوگو, کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سود کے خاتمے کا اعلان, اللہ کی شریعت میں نے پہنچا دی, اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا. اہل ایمان, آج کے بعد کوئی سود نہیں ہے, اور امت محمدیہ سود کا معاملہ نہ کرے. هل بلغت کیا تمہیں یہ خبر ہو گئی؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف مگر کہتے ہیں یا ربی فشید، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، میرے مال کمانے کے ذرائع حلال ہیں یا حرام، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی. لاٹریوں پہ کام کرنے والوں، پرائز بانڈ خرید کے پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب تہجد ٹائم دعا کرے جی میرا بانڈ نکل آئے. یہ حرام کام، یہ جوئے کا کاروبار، اور مولوی کو آ کر منت کرتے ہیں نمازوں میں دعا کرنا میرا 2 کروڑ کا، میرا 1 کروڑ کا بانڈ نکل آئے. کیا ہی مزہ، ارے وہ مال جو بغیر محنت کے تجھے ملا تیرے لیے کیسے حلال ہے؟ یہ جوئے کے کاروبار ہیں، یہ لاٹری ہو، یہ بانڈ ہو، یہ بینکوں کے اندر فکس ڈپازٹ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا انسان کو یہ فکر نہیں ہوگی، مگر نہ جا کر دیکھ لیجئے یہ گندی فلمیں بیچنے والے، یہ گانوں کی کیسٹیں بیچنے والے، یہ نائی اللہ کے نبی کی سنت کو قتل کر کے گٹر کی گندگی میں پھینکنے والے، ان میں کسی کو ٹینشن ہے کہ میرا کاروبار حرام ہے؟ گاڑی رکھنے کا شوق ہے، گاڑی خریدنے کی طاقت نہیں ہے، زمین ہے، وہ بینک کے اندر اس کے کاغذات دے کر بینک سے ٹریکٹر خریدتے ہیں سود پر، اور پھر اس ٹریکٹر کو بیچ کر اس کے پیسوں سے گاڑی خرید کے اپنی بیوی کو راضی کرتے ہیں. دیکھو بیگم صاحبہ گاڑی آپ کے سامنے ہے. ارے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے حرام کام کرنے والے، سود کا معاملہ کرنے والے، ایک دن بڑا خطرناک آنے والا ہے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، نہ بیوی نہ بھائی نہ بچہ نہ دوست، سب دوسرے سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر بندہ چاہے گا ساری دنیا جہنم میں چلی جائے، میں اکیلا بچ جاؤں. آج تو بیویوں کے نخرے اٹھانے کے لیے کرائے کے مکان سے ذاتی مکان میں لاتے ہو، سود کے پیسے لے کر مکان بناتے ہو، سود کے پیسوں پہ گاڑیاں لیتے ہو. ایک گھڑی وہ آنے والی ہے جس دن یہ بیوی بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے، جس دن تنہ تنہا اللہ کا دربار ہوگا، امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے قدم اللہ کے سامنے سے حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک چند سوالوں کے جواب نہ دے دیں. اور ان میں سے ایک سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال اس کی انکم کے ذرائع کیا تھے؟ اور گھر جاتے ہوئے چھٹی پہ اپنی بیوی کے گھر میں ڈش انٹینے کی لانت سجا کر آنے والو، یہ بھی سوال ہوگا مال خرچ کہاں کر کے آیا. اور یہ وہ دور ہے جس کی اطلاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، انسان کو فکر نہیں ہوگی حلال ہے یا حرام. وہ کہتا جیب بھرنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، حلال حرام کی باتیں بات کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 اس کے درجات ہیں، اور سود کا سب سے چھوٹا درجہ، سنیے اللہ کے لیے سنیے، اللہ کے لیے اس برے عمل سے توبہ تائب ہو جائیے، اللہ کے لیے اللہ سے معافی کا سوال کیجئے اور حلال رزق کی تلاش میں لگیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے 73 درجے اور سب سے کم سود کا درجہ یہ ہے انسان اپنی ماں سے نکاح کرے اور بدکاری کرے. لا حول ولا قوۃ. بینکوں سے گاڑیاں لینے والوں, بینکوں سے سود پر پیسہ لے کر مکان بنانے والوں, سود پہ قرضے لینے والوں, کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے؟ کسی شریف آدمی کے دل پر اس کا گمان بھی آ سکتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب سے چھوٹے درجے کا سود کا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے نکاح کرے. اور سود کا سب سے بڑا درجہ, اس پہ بھی غور کر لیجئے اللہ کے لیے, سود کا سب سے بڑا درجہ, سب سے بڑا گناہ یہ ہے انسان اپنے مومن بھائی کو بے آبرو کرے. مسلمانوں کی غیبتیں کرنے والوں, مسلمانوں کو اپنی مجلسوں میں مذاق کا نشانہ بنانے والوں, اس کی پگڑی کو اچھالنے والوں, مسلمان کسی کی کوئی چھوٹی سی کمزوری مل جائے, اخبارات میں, مجلات میں, مجلسوں میں اس کو اتنا تشہیر کرتے ہیں, اور پھر سننے والے بھی بڑے مزے لے لے کر سنتے ہیں, سنانے والا بھی بڑے مزے لے لے کر سناتا ہے, اور بھول جاتا ہے جس مسلمان کی عزت کو میں اچھال رہا ہوں, یہ سود کا سب سے بڑا درجہ ہے. یعنی ماں سے بدکاری کرنے سے زیادہ خطرناک یہ گناہ ہے کہ ایک مسلمان کی غیبت کی جائے. ہماری روٹین ہے, ہماری عام بات ہے, ہماری مجلسوں میں یہ ذکر عام ہوتا ہے. یاد کر لو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے کسی بھائی کی کھوج میں لگتا ہے اللہ اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے. تجھے تو اپنے بھائی کی ایک بیماری کا علم ہوا ہے نا, ایک گناہ کا تجھے علم ہوا ہے, اس کی انسانی کمزوریوں میں سے کسی ایک کمزوری کا تجھے پتہ لگا ہے, اور تو چرچے کرنے سے بات نہیں آتا اور بھول جاتا ہے اس اللہ کو جسے تیری ساری کمزوریوں کا پتہ ہے. اگر اس نے تجھے تیری برائیوں پہ پڑے ہوئے اپنی رحمت کے پردوں کو اتار دیا تو کہاں جا کر منہ چھپائے گا؟ یہ سود کا سب سے چھوٹا درجہ اور یہ سود کا سب سے بڑا درجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, ایک درہم سود, ایک درہم زیادہ نہیں, ایک لاکھ روپیہ سود کا نہیں, ایک ریال, ایک روپیہ, ایک درہم سود جان بوجھ کر جو آدمی کھا لے اپنے بھائیوں کو, کمزور لوگوں کو سود پہ پیسے دینے والوں, سودی معاملات میں ان کو جکڑنے والوں, بیاج کا کاروبار کرنے والوں, اور پھر مسلمان ہونے کے دعوے دار, ذرا اللہ کے نبی کی حدیث پہ غور کرنا, سود کا ایک درہم اگر مسلمان, اگر انسان جان بوجھ کر آدمی سود کا ایک درہم کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے. کسی مسلمان سے کہو زنا کے بارے میں اس کے جذبات پوچھو, وہ آپ کو بڑا باغیرت نظر آئے گا, وہ سوچتا بھی نہیں, تصور بھی نہیں کرتا کہ میں زنا کروں, اتنا برا کام, اتنا بڑا گناہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کے ایک درہم کو 36 مرتبہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا قرار دے رہے ہیں. ہمارے ماتھے پر پھر بھی جو نہ رہیں گے, ہمارے ماتھے پر پھر بھی بل نہ پڑے, ہمیں پھر بھی فکر نہ ہو, ہم پھر بھی اس حرام کاری سے باز نہ آئیں. حجی کیا کرے, بہانے شیطان گھڑ گھڑ کے ہمیں دیتا رہتا ہے اور ان بہانوں پر ہم اپنی بلڈنگیں استوار کرتے رہتے ہیں. کیا کریں جی, مکان نہیں تھا, مجبور تھے. کیا کریں جی, زمین تو تھی, ٹریکٹر نہیں تھا, مجبور تھے. اور ایک درہم کے بارے میں گناہ, سن لے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل خریدنے سے منع کیا, باغ خریدنے کا کاروبار کرنے والے, اللہ کے نبی نے پھل خریدنے سے منع کیا یہاں تک کہ وہ پھل پک نہ جائے, جب پک جائے پھر ان درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کو خریدو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں سود کھانا عام ہو جائے، زناکاری عام ہو جائے، دو گناہ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، جس بستی میں سود خوری عام اور زناکاری عام ہو جائے تو ان بستی والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے، ان کے یہ دو گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور ہم بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے کتنے خوش ہوتے ہیں، اجی مولانا صاحب یہ مٹھائی لایا ہوں درویشوں کو کھلا دو، کیوں بھائی کس خوشی میں؟ کہا جی میری بیٹی کے لیے بہت بڑے آفیسر نے رشتہ طلب کیا ہے۔ کیا کام کرتا ہے؟ بینک میں مینیجر ہے جی، بہت بڑی پوسٹ پہ ہے، بڑی تنخواہ ہے، بڑی کار کوٹھی ہے، بڑا بنگلہ ہے۔ یاد کر لیجئے اگر کسی کا رشتہ دار، کسی کا دوست سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ اس کے گھر جائے، اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کے گھر کا کھانا کھانا، کیونکہ ایک لقمہ، ایک درہم کھانے والے کو اللہ کے نبی کتنی بڑی سزا کا وعید سنا رہے ہیں کہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا ایک درہم۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار سودی کاروبار کرتا ہے، وہ اس کے گھر آنا جانا ہو تو کھانا نہ کھائے، اس کو بتائے اے بھائی تیرا یہ رزق حرام کا ہے، اور جو گوشت حرام پہ پلتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے جس بستی میں زناکاری عام ہو جائے اور جس بستی کے اندر سود خوری عام ہو جائے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زیادتی اور اضافے کے سود کے حوالے سے سنتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سونا سونے کے بدلے فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، اس میں بعض کو بعض پہ فضیلت نہ دو۔ آپ کے پاس 20 گرام سونا بیچتے ہوئے، اس کو 20 گرام سونے کے بدلے میں بیچو، برابر سونے کو جب بیچو تو برابر سونے کے بدلے۔ چاندی کے بدلے چاندی کو فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، چاندی جتنا لے رہے ہو اس کے بدلے میں اتنی ہی چاندی دو، اور اس میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت نہ دو، اور اس میں سے کچھ بھی نقد کے بدلے ادھار نہ فروخت کرو۔ یہ نہیں کہ آپ نے سونا دے دیا اور اس کے بدلے میں جو سونا لینا ہے وہ ادھار پہ رکھ لو کے بعد میں لے لوں گا، تو یہ لے لے، نقد ہو سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، ایک تو برابر ہو اور ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار 2 دیناروں کے بدلے فروخت نہ کرو اور نہ ہی ایک درہم 2 درہموں کے بدلے فروخت کرو، ایک دینار کے بدلے میں ایک دینار، ایک درہم کے بدلے میں ایک درہم۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گیہوں گیہوں کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، برابر برابر، ہاتھوں ہاتھ برابر، ایک تو اس کی کوانٹیٹی برابر ہو اور پھر نقدن ہو، ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ سے لے رہے ہو، نقد فروخت کیا جائے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا اس نے سودی معاملہ کیا، سود لینے اور دینے والے دونوں اس میں برابر ہیں۔ 10 کلو چاول اس کو 10 کلو چاول کے بدلے میں بیچو، 1 من گیہوں کی بوری اس کے بدلے میں 1 من گیہوں کی بوری، زیادہ جو ڈیمانڈ کرے یا جو زیادہ دے، یہ دونوں سود کے معاملے کے اندر برابر ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے ایک صحابی نے اپنے غلام کو 1 سا گیہوں دے کر بھیجا، گندم دے کر بھیجا، اور ان سے فرمایا اس کو فروخت کر دینا اور اس قیمت کے جو خرید لینا، اس گندم کو بیچ دینا اور اس کے بدلے اس کی قیمت سے پھر جو خرید لینا۔ غلام گیا، اس نے 1 سا گیہوں کو 1 سا زائد گیہوں کے بدلے فروخت کر دیا، یعنی 1 سا گیہوں دیا تو 2 سا گیہوں گندم اس نے خرید لیا، مثال کے طور پہ 2.5 کلو گندم دے کر 5 کلو گندم خرید لی، اور آ کر اس صحابی کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا، جاؤ اسے واپس کر دو اور دیکھنا برابر برابر ہی لینا، وزن کے اندر برابر رکھنا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا غلہ غلے کے بدلے بالکل برابر ہونا چاہیے، جب گندم دو جتنی دو اس کے بدلے میں اتنی ہی لو۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اصناف بدل جائے، یعنی تم گیہوں کے بدلے میں کھجور لے رہے ہو، کھجور کے بدلے میں جو لے رہے ہو، اگر یہ اصناف بدل جائیں تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرطی کہ ادھار نہ ہو، نقد ہو، نقد کے بدلے نقد ہو۔ ابو داؤد میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نقد ہو تو جو کے بدلے گیہوں فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو دے دو اور اس کے بدلے میں گیہوں خرید لو، اگر یہ معاملہ نقد ہے تو کوئی حرج نہیں، خواہ جو زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ 10 کلو جو دے کر آپ 15 کلو گیہوں خرید رہے ہیں، 15 کلو گیہوں دے کر 20 کلو جو خرید رہے ہیں، لیکن اگر سودا نقدن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، رہا ادھار تو یہ ناجائز ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وردہ ایک عمدہ قسم کی کھجوریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ نے پوچھا بلال یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہلکی کوالٹی کی ردی قسم کی کھجوریں تھیں، زیادہ وہ میں نے دے کر اعلیٰ قسم کی آپ کے کھانے کے لیے اچھی قسم کی تھوڑی کھجوریں خرید لی، زیادہ کھجوریں دی اور اس کے بدلے میں تھوڑی کھجوریں لے لی، جو دی وہ کوالٹی میں کم درجے کی تھی اور جو خریدی وہ اعلیٰ درجے کی تھی۔ تو آپ نے فرمایا افسوس یہی تو عین سود ہے، افسوس یہی تو عین سود ہے، ایسا نہ کیا کرو، بلکہ جب تم خریدنا چاہو تو ردی کھجوروں کو بیچ کر اس کے پیسوں سے، اس کی قیمت سے تم اعلیٰ درجے کی چیز خرید لو۔ ایک چیز ہلکی دے کر اسی جنس کی چیز اعلیٰ قسم کی تھوڑی نہ لو، یہی سود ہے، کھجور کو فروخت کرو اس کی قیمت سے پھر اعلیٰ درجے کی کھجور خریدو۔ صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی خیبر میں تھے، آپ کے پاس مہرہ اور سونے کا بنا ہوا ایک ہار لایا گیا جو مال غنیمت میں سے تھا اور اسے فروخت کیا جانا تھا، تو اللہ کے نبی نے ہار میں لگے ہوئے سونے کو نکالنے کا حکم دیا، اس ہار میں سے سونا الگ کر لیا گیا، تو آپ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے وزن میں برابر ہو، جب سونا بیچو تو بدلے میں جو دینار سونے کے لو وہ وزن میں برابر ہونے چاہیے۔ یہ سود اہل ایمان پر حرام کیا گیا ہے، سابقہ امتوں پر بھی حرام تھا، کیوں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سود ظلم ہے اور اللہ عز و جل ظلم کو حرام قرار کر چکا ہے، سود لینا یہ ظلم ہے اور اللہ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کی حرمت بیمار دل، وہ دل جن میں نفاق کی طرف کشش ہو، بیمار دل، گناہ کی طرف مائل ہونے والا دل، ان کی راہیں بند کرنے کا ذریعہ ہے، سود میں دھوکہ ہے۔ سود کی حرمت سے سامان کے مطلوبہ معیار کی حفاظت کی جاتی ہے، سود اللہ کی شریعت کے منافی ہے اور متصادم ہے۔ اللہ عز و جل نے توفیق دی، ہمت دی، زندگی دی، موقع دیا، تو انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس سود کے اوپر مزید تفصیلی بحث کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔